شب بخیر کوچولو، به نام خدای بهار، خدای این همه زیبایی و شکوه، خدای توانا و دانا. سلام به شما سنبولای خودم، سلام به شما بچه های توپل مپل. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خیلی خوشحالم که هر شب به قصتون گوش میکنید. خب عزیزای دلبندم، براتون یک قصه خوشگل دارم به اسم پروانه تنها. توی یه باغ بزرگ و باصفا بهار مهمون شده بود. همه حیوونا از اومدن بهار خوشحال بودن. خرگوشو از این طرف به اون طرف می رفتن، با هم بازی می کردن، گنجشگاه و بلبلا دنبال هم می دویدن، از این شاخه به اون شاخه می پریدن، بعضیاشونم روی شاخه ها نشسته بودن و آواز می خوندن. کلاغا برای حیوونا خبر می آوردن و خلاصه هر حیوونی به کاری مشغول بود. اما پروانه کوچولوی قصه ما تک و تنها روی یه گل نشسته بود و ناراحت بود. یکی از گنجشگاه وقتی پروانه رو دید، پر زد و پیش پروانه رفت و به پروانه گفت: پروانه کوچولو، الان بهار اومده، تو باید خوشحال باشی، با بالهای رنگارنگت باید توی باغ پر بزنی، از این طرف به اون طرف بری. حیف نیست همینجور با بالهای قشنگت غمگین نشستی یه گوشه، پروازم نمی کنی. پروانه گفت: گنجشک، منم دوست دارم پرواز کنم، خوشحال باشم، اما مامانم رو گم کردم. برای همینه که ناراحتم. دیروز که دست جمعی داشتیم با پروانه ها پرواز می کردیم، من بازیگوشی کردم، یه گل قرمز قشنگ دیدم، رفتم به سمت اون. وقتی رفتم از بقیه پروانه ها که مامانمم با اونا بود عقب موندم، دیگه نتونستم بهشون برسم. حالا من موندم توی این باغ تک و تنها، ولی خبر ندارم بقیه پروانه ها الان کجان. دلم برای همشون تنگ شده. گنجش گفت: عزیزم، من صبح توی یه باغ دیگه بودم که زیادم از اینجا دور نیست. اونجا یه دسته پروانه کنار هم بودن. انگار صحبت از پروانه بود که گمش کردن. شاید اون پروانه که می گفتن تو باشی. می خوای من تو رو به اون باغ ببرم تا ببینی مامانت اونجا هست یا نه؟ پروانه کوچولو خوشحال شد و با گنجش پر زدن و به اون باغ رفتن. اونجا یه دسته پروانه دور هم جمع شده بودن که انگار یکی از پروانه ها هم خیلی ناراحت و بیقرار بود. پروانه کوچولو تا چشمش به پروانه ها افتاد، سریع، تند، پر زد و رفت طرف اونا. بله بچه ها، پروانه که ناراحت و بیقرار بود، کی بود؟ مامان پروانه کوچولو. بله، مامان پروانه کوچولو بود که از دوری بچهش غمگین شده بود. خلاصه پروانه کوچولو پر زد و رفت طرف مامانش. مامان پروانه هم از اینکه بچهش رو پیدا کرده بود خیلی خوشحال بود. از طرف دیگه پروانه کوچولوی قصه ما هم از اینکه مامانش رو پیدا کرده بود خیلی شاد و خوشحال بود و از گنجش خیلی تشکر کرد و قول داد که همیشه با مامانش باشه و دیگه بازی گوشی هم نکنه. عزیزای من، الهی شکر که پروانه کوچولو مامانش رو پیدا کرد. شما وقتی با مادر بیرون میرین، مهمونی میرین، تو خیابون میرین، سوار اتوبوس یا مترو میشین، مواظب باشین دستتون رو از دست مامان جدا نکنین. اما اگر اتفاق دیگه پیش آمد که از مادر جدا شدین، اول از همه برین پیش آقای پلیس. از آقای پلیس مهربون کمک بخواین، ایشون فوراً شما رو به مامانتون میرسونه. آسمون و ستاره، شب اومده دوباره، ماه داره میتابه، کوچولو باید بخوابه. فرشته زمینی، انشالله خوابای خوب ببینیم. خدا حافظ همگی شما.